प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप जैसे यहां आकर बैठे हैं और बातें सुनते हैं पर वो यहाँ हरदम रहना नहीं है, ये बात भीतर में बैठी हुई है कि जब तक सत्संग है तब तक सुनना है और फिर यहाँ से जाना है, यहाँ हरदम रहना नहीं है। अगर यही बात आपने घर में रख ले तो निहाल हो जाए। ठीक बात ऐसी है, सत्संग के समय यहाँ आए हैं और सत्संग करके यहाँ चले जाएंगे। ऐसे सत्य तत्व के लिए मनुष्य जन्म आए हैं और सत्य तत्व को प्राप्त कर चले जाएंगे। तो सत्य तत्व के प्राप्त बिने चले जाना यहाँ से बड़ी गलती हो गई। जैसे यहाँ सत्संग के लिए ही आए और कोई मतलब नहीं है, ऐसे मनुष्य जन्म है और भोग और संग्रह के लिए नहीं है। ये दूसरों की सेवा और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। लोगों ने दो के लिए मान रखा है, भोग भोगना रुपये चीजें इकट्ठे करना, ये मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है। परमात्मा को याद करना दीन दुखियों की, बूढ़े बड़ों की, अपाहिजों की, अरक्षितों की रक्षा करना, सेवा करना, ये काम है। यहाँ इस काम के लिए ही आए हैं, यहाँ दूसरा प्रयोजन नहीं है, दूसरे काम के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जय यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, ऐसे ही संग्रह करोगे तो सहज न छोड़ कर चले जाओगे। अरे भोगो भोग भोग होते हैं तो भोग करके बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, फायदा कोई से नहीं होगा। सच्ची सिद्धांत की बात है, कितने रुपए इकट्ठे कर लो इकट्ठे करके छोड़ जाओगे, आपके काम नहीं आएगा। ये काम के आया मेरे पास क्या काम की बताओ। जैसे शरीर से काम करते हैं तब तो शरीर काम का, जब कुछ भी नहीं करते तो शरीर क्या काम का बताइए। थोड़ी गहरी बात है, थोड़ी गहरी समझने की बात है। शरीर से जब क्रिया करते हैं तो काम की बात, और कुछ नहीं करते बैठे निगम में तो ये स्थूल से क्या काम आया। आप सो जाते हैं तो स्थूल से क्या काम आया। आप स्वप्न में सुषुप्ति में सूर्य का क्या काम आया, और निगम में बैठे हैं तो शरीर का क्या काम हुआ। और शरीर से काम करोगे तो बार बार यही करोगे, भीतर का नहीं हो सकता। इस शरीर से स्थूल काम किया जाएगा, बाहर का ही आपका नहीं होगा, आपका उद्धार नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। अपने कल्याण करने में इसकी ताकत नहीं है, ये बाहर का काम कर रही है। ऐसे सूक्ष्म शरीर है वो चिंतन करता है, उसमें चित्त की आसक्ति होती है, उससे बंधन होता है। काल शरीर से अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक करो तो समाधि करोगे, समाधि स्थिरता हो जाएगी, चित्त की एकाग्रता हो जाएगी, निरोधता हो जाएगी, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निर्दय अवस्था होती है, क्षिप्त होती है विक्षिप्त होती है, मूड होती है मूल मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच अवस्था होती है, उन अवस्थाओं में हो जाओ। असली तत्व की प्राप्ति इनसे सबसे ऊंचे उठने पर होती है। कामोपभोग परमा एतावधि निश्चित परता पदार्थों का संग्रह करना सुख भोगना एतावधि निश्चित ये आदमी संपत्ति है, असली पतन का रास्ता मनुष्य शरीर इसीलिए नहीं मिला है। ये तो पशु पक्षियों में है, पक्षी होते हैं वो भी अपने घोंसले में इकट्ठा करते लकड़ियों का चीजों का कपड़ों का संग्रह कर देते, संग्रह टेली होती है जो वृक्षों पर रहती है वो भी अपने पर काट काट के वृक्षों को काट कर उनको इकट्ठा कर देती है, समझ नहीं होता है। अगर यही मनुष्य शरीर होता तो मनुष्य शरीर की विशेषता विशेषता नहीं, मनुष्य शरीर की कुछ विशेषता नहीं, पदार्थों का संग्रह करना सुख भोगना ये पशु पक्षी का काम है, मनुष्य का काम वो है जो फिर कभी दुख ना हो, कभी संताप ना हो, कभी जलन ना हो, कभी हृदय में दुख ना हो, परम शांति परम आनंद की प्राप्ति हो तो मनुष्य जन्म सफल होगा, पदार्थों के संग्रह और भोग से सफल नहीं होता, क्या फायदा होगा। भोगों का संस्कार भीतर पड़ेगा वो याद आए भोग ही भोग, और जो भोग भोगता है वो भोग में जन्म लेता है, पशु पक्षी में जन्म लेता है, वो मनुष्य नहीं मिलता, मनुष्य बार बार नहीं मिलता, मनुष्य तभी मिलेगा जब के पारमार्थिक आप उन्नति करते हैं, तब योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट होकर जन्म लेता है, मनुष्य शरीर भरता है। काम में खाने पड़ा में मिले तो खाने पीने की तो नहीं मिलेगी, 84 लाख सुनी है लख 84 भूत दे बीत जात सुचार सतयुग त्रेपर द्वापर कलयुग, ये बीत जाते उन्हीं उन्हीं में भोगते भोगते कुछ फाते नहीं था, हाथ कुछ नहीं लगता, पास में कुछ नहीं रहता, समय बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सज्जनो सच्चा विचार करो, आप मनुष्य हो, मनुष्य भाई हो चाहे बहन हो, आप मनुष्य हो, मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, बड़ी भारी उन्नति कर सकता है। सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जातो देही, सबसे बढ़िया मनुष्य ही है, उस मनुष्य की हत्या करते हो, गर्भपात करते हो, मनुष्य बढ़ने में रोक देते हो, प्रबंध करते हो, महान हत्या है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, पर तो आपको समझ में नहीं आता। मनुष्य जन्मेगा तब कल्याण करेगा, मनुष्य जन्मेगा ही नहीं, मनुष्य जन्म आवेगा ही नहीं, कल्याण कैसे करेगा, मैं कल्याण की बात ही नहीं है। बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है, पर तो ना मानते नहीं, आप जानते नहीं मानते हैं। सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति करो, सज्जनों दो काम करना है, एक भगवान को याद करना है, एक दिन दुनिया सेवा करना है। पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो दुखी है उनको सुख पहुंचाओ, आपके पास चीज है तो चीजों के द्वारा, आपके पास बुद्धि है तो स्मृति के द्वारा, आपके पास कुछ वस्तु है तो वस्तुओं के द्वारा, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, और भगवान को याद करो, दो काम खास करना है, ये दो काम नहीं है तो मनुष्य अपना नहीं है। अपने स्वार्थ में तो सभी लगे हुए, कुत्ते भी लगे, कुत्ते भी कुत्ता अपने मोहल्ले में दूसरे कुत्ते को आने नहीं देता, राजा तो काटेगा आने नहीं देगा। ऐसे आप अपना धन अपने संपत्ति के पास में दूसरे को नहीं आने देते। तो देखो कुत्तों की बात है, मनुष्य शरीर लेकर कितना काम किया, कुत्ते का काम किया, अपना धन अपने पास दूसरा नहीं दे सका, कुत्ता दूसरे मुसलमान नहीं देता। कुत्ता कुत्ते के साथ विरोध करता है, कुत्ते कुतिया के साथ विरोध करती है, कुतिया कुत्ते के साथ विरोध नहीं करती है, कुतिया कुत्ते के साथ विरोध नहीं करती है, कुत्ता कुतिया के साथ विरोध नहीं करता। बच्चे भी होते हैं तो कुतिया कुतिया के बच्चों को कुतिया के बच्चों को मारती है, और पुरुष होता है तो कुत्ता के कुतिया के जो पुरुष बच्चे हैं उसको मारता है। बंदर एक भी रहता है, अगर दूसरा बंदर जन्म गया तो मारेगा उसको, रण लेगा नहीं। ये दशा तो बंदरों में भी है, कुत्तों में भी है। ये दशा आप में अगर रही, धन मेरे को मिलेगा दूसरों को नहीं मिलने देना है, तो क्या बड़ा बात हुई। आप जिसको समझते हैं हम उसको करे। आपका जीवन मात्र प्राणियों के हित के लिए होना चाहिए, मनुष्य जन्म लिया है, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका सुधार कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सर्वे भवन तो सुख ना, सबके सब सुखी कैसे हो जाए, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न रहे, सुखी हो जाए, ये भाव अगर नहीं किया तो मनुष्य जन्म के लिए क्या किया। ये मनुष्य जन्म की खराब क्यों किया, इस जगह कोई दूसरा आता बेचारा था अपना कल्याण करता, अरे आपने अगर जन्म रोक दिया नहीं आने मिलने, यहाँ परमात्मा की प्राप्ति करे ऐसे काम में आने नहीं देना, जन्म नहीं देना, पहले बंद कर देना, बड़ा भारी पाप है, आप मानते नहीं। मनुष्य जन्म सफल होता है परमात्मा की प्राप्ति से, अरे वो मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। ये शक्ति मनुष्य में भगवान ने दी है, विवेक शक्ति, ये और में है नहीं, वो भी और दूसरे उदाहरण लेने नहीं देते। महान अन्याय है, महान अन्याय, महान अन्याय, आप मानते नहीं। आराम देखता आराम, पशु भी आराम देखता है, भैंसा होता है, एक सुअर होते हैं, ये आराम से पुष्ट हो जाते हैं, मट्ठ मट्ठे, क्या फायदा हुआ, फायदा क्या निकलेगा, आप जरा सोचो। दुनिया का भला अगर आपने नहीं किया तो मनुष्य जन्म आपका क्या काम का, जैसे पशु पक्षी है अपना स्वार्थ करते हैं बस, ऐसे आप ही अपने स्वार्थ में लग गए, तो मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हुआ। भाइयों बहनों, मनुष्य जन्म सार्थक नहीं है, सच्ची बात यह है। निरर्थक समय कमा दिया, बहुत अनर्थ कर दिया, फिर अनर्थ नहीं महान अनर्थ के फिर जन्म नहीं देना, आगे जन्म नहीं हो जाए, मनुष्य पैदा हो जाएगा तो कल्याण कर लेगा, तो मनुष्य पैदा ही नहीं होने देना, ये आपका काम। आप बुरा मत मानना, मन में आती है ऐसे आदमियों का मुंह देखने से पाप लगता है, जो कल्याण की आड़ लगाई है उन्हें मनुष्य देखे तो पाप लगेगा, ऐसा महान अन्याय आप कर रहे हैं, और मैं बढ़िया मानते हैं, और एक महीने कर दिया दूसरा के तुम भी करते, तुम भी करते प्रचार कर रहे, जैसे गीता के प्रचार करने वाले को भगवान कहते हैं इससे भविता न समय तस्मात, इससे बढ़कर कोई होगा भाई नहीं, ऐसे इससे बढ़कर पाप करने वाला कोई होगा नहीं, जो मनुष्य जन्म ही नहीं आने देना, मनुष्य जन्म नहीं लेने देना किसी को ही, जो मनुष्य जन्म जाएगा तो कल्याण कर देगा अपना, महान अन्याय कर रहे हो, महान अन्याय, पर मानते हो नहीं, आप में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं। बस काशी गया एक लड़का, उसके पिता ने कहा कैसा कपड़ा है, कितना तैयार हुआ है, कि बहुत होशियार, बहुत बुद्धिमान है, सिर्फ दो बात ही कमी है। क्या दो काम क्या है कि खुद में तो अकल नहीं, दूसरे को मानता नहीं। जयराम जी और सब ठीक है, और पढ़ा लिखा होशियार है, अपने तो अकल नहीं, दूसरे को मानता नहीं। ये बात हो रही है, आप तो जानते नहीं, दूसरे को मानते नहीं। यूं कहा कर रहे उनका बेकर करने वाले बेकर बेसमझ, हम समझदार हैं, महान अनर्थ कर रहे हो भाई हो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लोगों के उपकार में लग जाओ। दो काम आपको करना है, पर ये दो काम नहीं, दो काम संग्रह करना, भोग भोगना, संग्रह करना, काम वो भोग परमा एता बड़ी निश्चिता, बस पदार्थों का भोगना और बस इकट्ठा करना, संग्रह करना, संग्रह या छोड़ करके इकट्ठा करना। एक कौड़ी साथ में चलेगी नहीं, अरबों रुपया पास में है, एक कौड़ी साथ चलेगी नहीं। खायो जितना उभरे और दिनो सोई साथ, जसवन धरप पर रहने माल है बेटा ना हाथ, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। खायो सोई उभरियो यदि न सोई साथ, कुछ नहीं रहेगा। कृपा करो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, और दुनिया के हित में लग जाओ। एक तरफ परमात्मा, एक तरफ संसार। परमात्मा को याद करो, अचुदस मिलने मात्र याद मात्र से करो जाए, आपका काम बन जाएगा। और दुनिया की सेवा करो, सेवा नहीं लूटना चाहते, उसे ही लूट ले, हम ले ले, हम ले ले, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा। अभी तो मानते हो नहीं, अरे फिर हाथ में बात रहेगी नहीं। अभी तो मैं अपने हाथ में है, फिर हाथ में नहीं रहेगी, ये स्वतंत्रता रहेगी नहीं। और अपना काम ठीक तरह करते नहीं हो, दुख पाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, बड़ा भारी। सज्जनों कृपा करो, थोड़ी बात सुनने के लिए आते हो, वे तो कम से कम कृपा करो, दूसरों को सुनने के लिए भी नहीं सुना है। आप बहु फिर यौन लभ्या, वेदों में आता है सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलता, सुनने के लिए कि दूसरों की सेवा करना है, औरों का हित करना है, सुनने के लिए नहीं मिलता। सुनने के लिए मिलता है वे भी नहीं करते, कब करोगे आप बताओ। अभी दूसरे काम में लगे हुए हो, अपना कल्याण कब करोगे, किस समय के लिए ये स्थगित कर रखा है। अभी अभी चुप करो, फिर करेंगे, कब करोगे। स्त्रियां होती है विधवा बेचारा, लड़के लड़की छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाए तुम काम करेंगे। आप अपना काम कब करोगे, किस समय में आप अपना उद्धार करोगे, वो समय कब मिलेगा पता है। मौत का कुछ पता नहीं है, पेट में मर जाते हैं, जन्म तक मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का, वर्षों का मर जाता है। 100 वर्षों तक कोई वर्ष, कोई महीना, कोई दिन खाली नहीं, कि दिन मरेगा नहीं, ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। सदा के लिए मौत खुली है, उसमें जाकर क्या कितना दिन जियोगे। ये काम दूसरों के छोड़ने का नहीं है। धनी आदमी है, वे एक काम करने के लिए आदमियों को रख दे रहे हैं। आप नहीं करते, काम करने के लिए आदमी रख देते हैं। ठाकुर जी की पूजा के लिए भी आदमी रख देते हैं, भगवान के भजन करने के लिए ब्राह्मण को उपज देते हैं, वो खाने के लिए आदमी नहीं रखते। दो बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, तुम खा लिया करो भाई, कौन मेहनत करे, कोई नहीं मिलता। जब शरीर के लिए भी खाने में दूसरे से काम नहीं चलता, तो आपका उद्धार दूसरा कर देगा, आपका कल्याण दूसरा कर देगा। किसमें बूढ़े होते हो, चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, होश में आ जाओ, होश में। बेहोशी में दिल जा रहे हैं, असली काम कब करोगे, कब करोगे बताओ। कौन सा समय आएगा जिस समय के लिए ये काम स्थगित कर रखा है, बंद कर रखा है, कब करोगे? समय जा रहा है, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे। अरे तुम हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जाता है। घाई घाई करते पहर बीते, पल पल करते छिन छिन जावे, छिन से घड़ी घट जावे, घड़ी घड़ी करते पहर बीते, आठ पहर घुल जावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे। अरे गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे। कब चेत होगा, कब होश में आओगे आप, किस दिन चेत हो गए? नाश करने के लिए तैयार, गर्भपात करने के लिए तैयार, जन्म ने ईश्वर बंद करने तैयार, पाप करने के लिए तो होशियार हो रहे हो, उद्धार करने के लिए खबर लगोगे? ये मनुष्य शरीर है उद्धार करने के लिए, और जगह नहीं है। एक शहर में परकोटा लगा हुआ एक दरवाजा, सूरदास घुस गया, उसने एक हाथ दीवाल के रखा, एक हाथ है लाठी, हाथ में चलता है, झाड़ में टूटता है, आखरता है, गिरता है कि खाने में पड़ता है, चलते चलते जल दूर आता है कि दरवाजा आया तो माथे में खाज चली, तो चलता रहा, लाठी लिए रखते आगे आगे चल गया जयराम जी की, हम चल पाठ। ये माथे में खाज चलती है, मधे में खाद लग रही, मार पड़ेगी, मार तूने छोड़ा, तेरे माथे में खाद चलती है क्या? ये दशा हो गई, फिर वही पूरा चक्कर काटो, दरवाजा एक जगह, ये दरवाजा एक जगह है, ये मनुष्य शरीर भी है तो दरवाजा नहीं है, और कल्याण का कहीं अवसर नहीं है, अवसर एक ही है, इस दरवाजे में ही आकर के खाद चले। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये कोई काम है खास? मार पड़ेगी, छुड़ने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि आपने मौका खो दिया। पारमार्थिक बातें अच्छी अच्छी मिलती है, काम में आप लेते नहीं, क्या काम का? सत्संग करने वालों को लोग बड़े आदर से देखते हैं कि ये पारमार्थिक उन्नति करते हैं, परंतु सुन लेते हो, इतनी भी कृपा है आपकी, ये मेहरबानी है, सुन लेते हो, पर काम वही राग द्वेष, वही राग। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संग्रह करना, धन इकट्ठा कर दिया, वस्तु इकट्ठे कर दिया, इकट्ठा कर दिया, संग्रह कर दिया, अरे जय राम जी, जय राम जी होगा, राम नाम सत्य है। सब छोड़ करके एकदम चले जाओगे, शरीर भी यहाँ पड़ा रहेगा, लोग उठा कर पाएंगे, ये भी साथ नहीं चलेगा। क्या धन की पोटली साथ चलेगी? ले जाएंगे, एक सुई नहीं जा रही, एक धागा नहीं जा रही, धागा सब यही रह जाएगा। तेहस्तायाम पर लोग मारिये धर्मा लोगो गीवेगा, धनानी भूमो बैंकों में पॉकेटों में धन रह जाएगा, पशु वर्ष गोष्ठे पशु वर्ष पशु खरा जाया गृह द्वारी स्त्री है दरवाजे तक आ जाएगी, और देहस्तायाम पर लोग गंभीर घर के संबंधी ले जाएंगे मशरों तक, देंगे जयराम जी की, साथ में क्या जाएगा? आप जरा सोचो, आप जिन लकड़ों में जलना है वे वृक्ष अब नहीं उगेंगे, वे लकड़े तैयार हैं, जिस मूंज से वो सीढ़ी गुंतेगा वो मूंज तैयार हो गई है, वे बांस भी वे पड़े हुए तैयार है, ऐसे उठाने आदमी भी अब नहीं जन्मेंगे, वे जन्मने वाले तैयार है, केवल आपको देख रहे आगे टिमटमारी धोखी चलती तब स्वामी बंद बोले जरी कर दो जल्दी जल्दी जल्दी सब इकट्ठी हो जाएगी वाला कोई कपड़ा ही कफन का तैयार हो गया है दुनिया पड़ा है सब चीजें पटापट इकट्ठी हो जा गई आराम नाम सकते ये रसा होने वाली है कब सेहत करोगे कब होश में आओगे कब विचार करोगे बताओ सब तैयार है लकड़ी अब नहीं हुआ अब वृक्ष नहीं उगेगा लकड़ियां तैयार लकड़ियां उठाने वाले मनुष्य अब नहीं जन्मे कपड़े का अपने कपड़ बन गया है वो पड़ा है मुंह से नहीं बनेगी ये बांस अब नहीं पैदा होगा सब चीजें तैयार है जाने की जगह भी तैयार है सब तैयार है केवल ये आम टिमटिमाती है नौकरी चलती है इसको देखते हैं लोग ये बंद हुआ चटा चट सब सामग्री तैयार हो जाएगी सोचते नहीं हो ये दिन आने वाला है सबके लिए आने वाला है सबके लिए साधु और गृह और भाई और बहन हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो सूर हो अंतज हो कोई हो सबके लिए एक दिन आने वाला है खत्म हो जाएंगे अपने यहाँ कम से कम आदमी एकत्रित हो जाते हैं बंगाल में देखा है घर वालों के सिवाय आते नहीं मरे तो नदी में गिरा देते हैं खोबड़े मरे दांत में देखा एक ऊपर और लोग खा गए इसमें देखा माथा पड़ा जाने को चाहते नहीं आदमी घर वाले नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाते ये तो स्वाधीनता है अभी दांतों के ऊपर होठ आए हुए हैं खा गए जानवर मैंने नहीं खा ये दशा है साथ कौन लेगा आपका बताओ अकेले मरना पड़ेगा अपने समाज में ये तो है कि साथ में आदमी मिल जाएंगे घर वाले मिल जाएंगे खटपट है तो छोड़ देते खटपट भैया खटपट जीते दे रही है अब हम घटाते हैं वादशा ये है जाकर कर देते हैं पड़े देते हैं मैंने आंखों से देखा साथ कोई मर गए तो उठा रहे लिए साथ आवेंगे नहीं लोग आजकल इतनी स्वार्थता हो गई अपनी कि दूसरे को मरने गया मर गया भले ही भाई जाते थे उठाने के लिए भी कम से कम सलामत ले जाए ये दशा संसार की हो रही है हमने देखा नदी है उसमें पानी जब आता है जब तो पानी बहता नहीं तो पड़ी है ऐसे ही इतना खोद ले पानी आ जाता है भीतर से वो पानी उचवा दे तो साफ स्वच्छ पानी आता है मीठा हमने पिया है देखा है श्याल आते रात्रि को मुंह जाते बड़ी दुर्गति आती बहुत दुर्गति पानी पी नहीं सकते हमने देखा बाकुड़े की बात है हम ही घर से निकल जाते रात्रि को वहां नदी में जा फोड़े पड़ी है ये दशा है साथी कौन होगा धन आपके साथ में है तो आपके कई साथी हो जाएंगे धन नहीं है तो कोई साथ नहीं देगा संसार साथी सब स्वार्थ के है संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है देगा न कोई दुख में सहारा सुनो किसी की बत बात प्यारा दूसरी बात मत सुनो अंत में सहायता करने वाला कोई नहीं है इकला जाना पड़ेगा मरना पड़ेगा वो दिन आएगा सबको आएगा मरना ही पड़ेगा ये बड़ी बड़ी बातें बनाने वाले सुनने वाले सब खत्म हो जाएंगे वो सबकी बात आने वाला है ऐसा नहीं भी सुनने वाला मन जाओ कहने वाला मन जाइए सबके लिए अच्छे पढ़े लिखे बे पढ़े इस घर में एक है, धनी और निर्धन सब एक है, जवान और बालक सब एक है। संतता संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिरे न बादशाह, बूढ़ो गिरे न बाल। संतता संसार में बड़ो कसाई काल, बड़ो कसाई काल, राजा गिरे न बादशाह, बूढ़ो गिरे न बाल। सब साथ चल जाए, वो चक्कर चल रहा है, उसमें आप रमा रहे हैं। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यौ मंदिरम, जा रहे हैं सभी शेषास्था शेष है, ये मकान बनाना है, ये काम करना है, ऐसा मकान बनाओ, ऐसा बढ़िया सीमेंट दे करके जाए नहीं, जुगन तक पीढ़िया तक नहीं जाएगा, पीढ़िया तक नहीं जाता, पीढ़िया तू मरेगा तब होगा ना, तो खुद ही करा पीढ़िया तक जाएगा, मेरे बहन पीढ़िया कैसे होगी, ऐसा पक्का बनाओ पीढ़िया तक जाए। और आप थोड़ा राम जी रही, अरे जाल बनाओगे ये यहाँ ही पड़ा रहेगा, अरे खुद कहते हो पीढ़िया तक ना जाए तो तू तो मरेगा ना, पीढ़िया कैसे बीतेगी तेरे मेरे बिना, पीढ़िया बीतेगी। सोचते नहीं, सुनते नहीं, ख्याल करते नहीं, ये होश कब आएगा, बेहोशी बेहोशी में समय जा रहा है, होश कब होगा, किस दिन होश होगा। ये भाइयों बहनों ये मरना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, ये क्यों तो तन जासी रे जासी, यो तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी, माया में रह जायो बासना, इस गुरु देह दरासी, पड़ा रहला घेरा घाला, सकस मार ले जासी, यो तो तर जासी। ये सुन जाएगा, ये रहेगा नहीं। आप देखते हो सैकड़ों हजारों को देखते हो, सौ दो सौ पांच सौ सात सौ वर्ष कोई देखा है, इतने आदमी है कोई सौ दो सौ वर्ष है, फिर आप कितना जीवोगे, कब चेत करोगे, कब होश में आओगे। वो दिन भी कोई होगा जिन्हें आप सोचोगे, होश में आओगे, देखा है कभी क्या दशा होगी। भाइयों बहनों सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, वो दिन आने वाला है, और दिन आएगा कि नहीं आएगा, परंतु ये दिन तो जरूर आएगा ही। अरे जन्म लियो जाने मरनो ही पड़सी, मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे। जमना जो जो कूटे रे माजे, समझे है आप में किसी में ताकत कि हम मरेंगे नहीं। सौ वर्षों के भीतर भीतर ही तजार तजार, पचास साठ सत्तर के भीतर भीतर जाते ज्यादा आदमी, चालीस पचास सठा साठ सत्तर वर्ष तो बहुत कम, अस्सी नब्बे वर्ष बहुत कम, सौ वर्ष तो बहुत कम आदमी को मिलता है। अब कितना दिन रहा है बाकी, बहुत जल्दी मरने वाला है, शरीर जाने वाला है, भजन कब करोगे। कोई नौकर हो जाएगा क्या, को अपने धक्का दिया जाए, ब्राह्मण को दे दिया, कथा पाठ देगा ब्राह्मण पाठ किया, गीता का पाठ कर, पंडित को रख दे पंडित जी पाठ कर दे, भोजन स्वयं करते हो, रोग हो जाए तो औषधि स्वयं लेते हो, नौकर से काम नहीं चलता। भाई रोग हो गया एक नौकर खा दे ही हो जाएगा, खुद वो खानी पड़ती है तो कल्याण तो जगह देगा है, आशा ऐसी नहीं है तो कब करोगे बताओ। कौन सा दिन होगा जिस दिन आप अपना कल्याण करेंगे, एक अकेला जाना पड़ेगा, मर देखे डर चौधरी हजार रात्रि को दुख है का दुखा, अकेले कोई संग पास में नहीं है, वो दुख है। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कोई रक्षा करने वाला है नहीं, सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। नारायण वृद्धराज कुंवर रूप है गई कर पहचान, जो मरने में साथ देने वाले सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं, रक्षा कर सकता नहीं। ज्यादा ज्यादा प्रेम करे तो रो देगा, बस ज्यादा ज्यादा स्नेह होगा तो रो देगा, हमारे क्या फायदा, रोए तो हमें क्या फायदा, नहीं रोए तो हमारे क्या नुकसान है, और रोए दे तो हमारे क्या फायदा। ऐसे ज्यादा कोई मन करता आपकी सहायता कर सकता है, रोए दे। सज्जनो चेत करो, चेत करो, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, बैरी काला ताल नहीं रावे बाल वृद्ध को ले तो रे, चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, बैरी काला ताल नहीं रावे बाल वृद्ध को ले तो रे, भूलो का भर्म में भोला कसुक सुकृत ले तो रे, भेर भेर मैं ठेर कहता हूँ देह में रहेगी रे तोरे, भेर भेर मैं ठेर कहता तेरी देह में रहेगी रे तोरे, से तोरे दुनिया जन्म जाय है से तोरे, कुछ सुकृत ले तो रे, कुछ सुकृत ले राग द्वेष ईर्ष्यार बंधन मर पा खंडन काल जरी कहता मैं ठग लिया, मैं ठग लिया, मैं ठग लिया, ये ठगाई तेरी खुद की हो रही है, समझता नहीं है, ठग ठग करके इकट्ठा किया धन, और मरेगा तो लोग उठाएंगे, पापी रोधन पर ले जाए कीड़ी संचय तीतर खाए, दशा ये हो गई। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कोई साथ देने वाला नहीं, साथ देने वाले एक है, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सरसर उनकी तब वो बिना पार दुखी का वही ठिकाना है, किसे करिए प्यार यार खुद गलत जमाना है, किसे करिए पार, कब चेत होगा, कब होशंगा होगे, कब अपना कल्याण करोगे, चेत करो भाइयों बहनों, आप ही तो सुनने के लिए आएंगे, मरते समय कौन आएगा, आएगा तो क्या फायदा, शांति से सोने नहीं देंगे, शांति से भगवान का भजन करना नहीं देंगे, ये आएगा जमाई आ गया, दोते जमाई आ गया, ये दोता आ गया, ये पोता आ गया, ये आ गया, शिवाय गोता देने कुछ नहीं, अब साथ कौन चलेगा, धोखा ही धोखा देने वाले हैं। संतों की बात सुनी है, संतों की, संतों की बात मैंने सुनी है, मेरी तरह हल्ला नहीं करते, अपना वजन करते हैं, वो कहते मृत्यु समय में आकर के हमारे यहाँ बाधा देंगे और ध्यान करेंगे, भगवान का स्मरण करे थे बाधा देंगे, एक मौत से मरे उस नारायण, संतों का देखा ऐसा विचार कि बुखार आ जाए कोई पूछने वाला नहीं, पानी पूछने वाला नहीं, कोई शुद्ध बनने वाला नहीं, आनंद होता है, मौज होती है, मस्त हो जाता है, मरना सन्न हो गए, मौज है, कोई है ही नहीं, पूछने वाला भी नहीं है, मौज रहती है, मस्ती रहती है, आनंद रहता है, महाराज क्या बीमारी है, बीमारी है, जितने परिचित है ज्यादा परिचित हम हमारे कर्मधारी का नहीं, हम तो परिचय बढ़ाते हैं, हम तो परिचय बढ़ाते हैं, परंतु साथ देने वाला कोई नहीं है, जब टिकट मिला है जाने का, जब डेरा दिया है मशानों में, वहां जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं। जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं। आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तो कोई आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तो कोई साथी नहीं होगा। अकेले बेचारा पड़ा किसा अच्छे अच्छे साधु मस्त हो जाते हैं हमारे मौज में। पानी पाने वाले कोई नहीं आनंद खिलता है आनंद बहुत जाती है। कोई पूछता नहीं बाबा जी बीमार हो ठीक हो रोटी खाओ कोई नहीं पूछता तब आनंद होता है। लोग समझते हैं ज्यादा पूछे ठीक रहे। संत बिरग त्यागी वे ये कहते हैं कोई नहीं पास में कोई आया अकेले मौज से पड़े बस बीमार हो गए। कोई अन्न पूछना नहीं पानी पूछने वाला नहीं शुद्ध करने वाला नहीं गर्म कर देने वाला नहीं आनंद होता मौज हो रही है मौज। बाबा जी कब तक जिएंगे कुछ पता नहीं। वो एक इकड़े को आनंद मिलता है ये महाराज महाराज केवल ठगाई है केवल ठगाई महाराज महाराज महाराज साफ कह दे के भार बोझा हो तो हम ले सकते हैं। ये तो उत्तर तू ही बोल रहे तुम्हारे भार बोझा हो भार हो तो हम ले सकते हैं पर दुख तो तुम्हारे तुम ही भोगोगे अकेले के मरोगे साथ में कौन मरेगा बताओ सब किनारे सब अलग हो जाएंगे। तब गाँव पर एगो जरूरत होगा तब तापस सब ही सिट है नंदियों को भूल के राम को नाम फिजूल फिर सिट तो फिट है कभी भूल को राम को नाम फिजूल फिर सिट तो फिट है दिक्कत है। भगवान का नाम नहीं लिया वो साथ कौन है आपके साथ कौन है एक ही भाई पूछा जाए आज मरो तो साथ कौन है तुम्हारे रक्षा करने वाला कौन है साथ देने वाला कौन है। अरे वो दिन आवेगा जरूर वो दिन आवेगा ही सबके लिए आवेगा। कोई कह सकता हमारे नहीं आएगा कोई कह सकता है क्या जाना माली हो जाने मरनो ही परसी मरो पड़ेगा ये तो मौत रिशा गारो तारे नार थे बजान गारा मौत नारे तो मन में जाने से मर भवन थी रे मरनो पसे ते आज ककार तारे माथे नगारा बजे मौत नारे मौत रिंदो मत बाजे जग मुसाफिर देख जरा सिर मौत की नौबत बज रही सिर मौत की नौबत बज रही भले कब करेगा कौन सा दिन होगा ऐसा दिन वाला है कौन एक भगवान है शिवाय भगवान के कोई साथ देने वाला नहीं। भाइयों बहनों कोई सर रक्षा करने वाला नहीं कर नहीं सकते। ज्यादा प्रेम होगा रो देंगे रो देंगे बस और क्या करेंगे रो देंगे रोने से हमारे क्या फायदा मन अटक जाएगा जाएगा कोई फायदा नहीं। इस वास्ते सज्जनों सच्ची बात है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओगे मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं हो अकेला अकेले अकेले आनंद होता है आनंद मौज होती है आनंद खिलेगा। पर तुम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो नहीं तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं अकेले को जाना पड़ेगा। चंदन ने कहा जीव तो दुख है मशान रीता होता है मखान में बड़े मौज हो रही आनंद हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पानी पूछने वाला नहीं हो, तब आनंद मिलता है, मौज होती है, आनंद होता है। घना परिचित हो ही ना ताने गए इधर, कोई फायदा नहीं। हम तो ऐसे कहने के लायक नहीं है, पर बात सच्ची है। हम तो बढ़ा रहे हैं परिचय, बड़ा बढ़ा रहे हैं, फायदा नहीं है। फायदा भगवान के याद करने में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर सर्वदा, सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर सर्वदा, राधे श्याम सरचन उनकी, तब हो पेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है। संसार में कोई नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाइयों बहनों, और कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है, एक भगवान है। वे सदा मौत में तैयार, नरकों में तैयार, स्वर्ग में तैयार, वैकुंठ में तैयार, जटे जाओ जटे तैयार, भगवान हरदम साथ में रहते और सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे। अरे उन भगवान को याद नहीं किया, जीने में कोई सार नहीं, मरने में कोई सार नहीं, निरर्थक समय बीतेगा। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। वो क्या है कैसा है अब जानते नहीं, कहाँ है कैसे रहता है, कैसा है, दो बुझी है चार बुझी है सच बुझा है क्या है, है। उसे जानने की ज्यादा जरूरत नहीं जितने याद करने की जरूरत है। याद कैसे करेगा, है वो है, सब नहीं है, सब मरेगा सब मरेगा, एक वो रहने वाला है रहने वाला, रहता रूप सही कर राखो बहता शरण बही जाए, अदा राम ऐसा हो खोजो चब जाए अलग लगी जाए, रहता रूप सही कर राखो, वो रहता है ये सब बहता है सब बहता है, सबके मौत आ रही है हरदम मौत आ रही है, जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने उतने मर गए हैं, अब बाकी कितने पता नहीं है, परंतु जितने जी गए उतने तो मर गए। इस बात से सज्जनो कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उसे नाम का जप करो, कीर्तन करो, याद करो, हे नाथ हे प्रभु हे दयालु। वो एक है जो सदा रक्षा करने वाला, सदा साथ रहने वाला, कभी धोखा देने का नहीं, केवल याद करोगे है एक परमात्मा है, नाम उसका स्वरूप क्या है वो है, ये नहीं है, ये संसार नहीं है, ये नहीं में जाने वाला, वो है रहने वाला, हरदम रहता है हरदम, कभी नहीं जाता, कभी नहीं बैठता, कभी नहीं जाता, ऐसे रहने वाले को याद करो, ये सब रहने वाला है, सब जा रहे हैं मौत की तरफ जा रहे हैं, एक भी रहने वाला नहीं है, रहने वाला एक ऐसा है परमात्मा, उसको याद करो तो हरदम है। पार चलत तो ही ऊपर ढूरी है जैसे बादरवा, धरनी के बीते जाय सजन करो हरी से निहरवा, तेन बीते जाते है तेरे हर करो हरी से निहरवा, प्राण चलत तो ही ऊपर ढूरी है जैसे बादरवा। आफत में वो ये आने वाला है और कोई रक्षा करने वाला नहीं, आपके पास धन संपत्ति हो तो अनेक भी मिल जाएंगे, धन पास में कुछ नहीं, काजी जी की कुत्ती है, काजी जी की कुत्ती, काजी जी कुत्ती मेरे की मर गई, जो कई आदमी आएगा वो कुत्तियां मर गए, काजी जी खुद मरी, कोई एक भी नहीं आया, काजी जी की कुत्ते मर गए, जो कई आदमी आए आप कोचिया मरे गए, कोचिया जी खुद मरे, जयराम जी मरो कुत्ते की मौत, समझे कुत्ते की मौत कौन आएगा? अरे आवे तो न्याय क्या करेंगे बताओ, रो देंगे और क्या करेंगे? आपके फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान को याद करो तो निहाल हो जाओगे, निहाल। एक बाबा जी थे तो बाहर रहते थे और भिक्षा को जाया करते, तो एक वेश्या रहती थी पास में, जिस जड़ी में जाते उसमें एक मकान था, उसमें थे वेश्या। तो बाबा जी नीचे से हो जाए ऊपर देखते नहीं हो, तो वेश्या ने पूछा कि मर्द हो गए ना मर्द, ऊपर देखते ही नहीं उधर देखते ही नहीं, मर्द हो गए ना मर्द, इसे अभी नहीं इसे गायेंगे अभी नहीं। जब बाबा जी हुए बीमार तो लोग जानेंगे संत बहुत बीमार है। विष्णु ने कहा भाई मैंने एक बात पूछनी है, कहा था बाबा जी ने फिर कहेंगे तो मर रहे हैं, मरना संगत है। उसने जान पूछा बाबा जी मर्द हो गए ना मर्द, कहते मर रहे मर्द मर्द। पहले कहते क्या पता दौड़े में धूल पड़ गया, पहले नहीं अब मर रहे, अब तो मर रहे हैं, वो सही वो सही मर्द है मर्द। तो सच्चे मर्द है भाई, भगवान में लग जाए क्या पता है क्या दशा होगी इस शरीर की, ये बात है। अंत तक कहा नहीं बाबा जी ने, लोगों ने सुन क्या बात है कि भाई बात पूछ रही है, लोगों ने कहा बाबा जी से क्या पूछेगी, विषय है तो ये बात है। बाबा जी ने कहा फिर बताऊंगा, अभी नहीं अभी मौका नहीं है। मर्दान की रह जाएगी तब है भाई, नहीं तो मर्द क्या मर्द हुए, मर्द गर्द में मिल गया रे लंका का सिरदारा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ फिर मौज है मारान में आ रहे, फिर कैसा मर्द है मर्द हो भगवान मिलेगी तो अभी बहादुरी है। पांचों सौ तो पच्चीसों को दूर कर जल जाओ हरि रजपूती हरि भज हीरा भर फल समझ पकड़ ले मजबूती, समझ पकड़ ले मजबूती जल जाओ हरि रजपूती। जब कहेगा हाँ मर्द है मर्द हम मर्द है, भगवान को प्राप्त हो गए। अब हम पतन होश नहीं होता हमारे कभी, हम मर्द है नहीं तो भाई दुर्दशा हो गई, क्या पता है क्या दशा हो गई, फिर कहेंगे फिर। तो ये बात है संतों की, समझे अंत में कल रहे मर्द है। तो भाई हो चाहे बहन हो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए है भगवान चिंतन हो तो मर्द है मर्द हम मर्द है मर्द है, नहीं तो दोनों में धूल पड़ जाएगी भाई, समझे। बिना भगवत भजन के बिना आपकी टणकाई चलेगी नहीं, हम जो टणक टणक बड़े हो ना राम स्मरण है चित्रण है कौन जाने पल की खबर नहीं है, पल की पता नहीं है भाई हो बहनो सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निहाल हो जाओ। नारायण वृंदराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, उनसे पहचान करो सब ठीक है। एक जगह हम गए सत्संग करने, हमारे साथ में राम निवास जी भी थे ये साधु थे, उसने कहा तुम्हारा भगवान है भजन है भजन क्या तुम भगवान, भगवान तो दरवान है वहां समझे। ऊंचा है भगवान का घर, उसके दरबार है, तो वर्मा उपस्थित है। थे दरबार करो निंदा, मैं करो भजन, वे जाओ तो दरबार मैं तो स्वयं है, थोड़े ऐसा था थोड़े पुष्प खुशी दरबार सहता है, बहुत कम पड़ गए थी बतो दरबार है। हमने बड़ी खुश बड़ी खुश रही दरबार है, दरबार राम कृष्ण की दरबार है, मेरे दरबारों से पहचान है। मैं तो समझ भीतर था पर जूता दरबार थे मानो को दरबार पापा ते लाभ की बात है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो लाभ ही लाभ है। विरोधी अभी भी कर रहे हैं दरबार है काम करने दरबार ना करे, मेरे दरबार से पहचान है, दरबार से पहचान है ही नहीं, लटकता है जाओगे हमारा। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, राम सुमर ले सुकृत कर ले, कुल जाने कल की खबर नहीं है, पल की जगत के पता नहीं है महाराज, न जाने कब जाना पड़े। सज्जनों सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम पूजी पूंजी पल्ले बांध रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, राम नाम पूंजी बल्ले बांध रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी और बांधी जाट धना, राम नाम पूंजी बल्ले बांध रे मना। ये पूंजी साथ चलेगी कभी सब से निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जागे राम नाम धन हो, ये धन पास में तो मौज ज्ञान रहेगा। और ये संसार का धन साथ चलेगा नहीं, माया जमे रह जाए वासना जिगर दे राशि। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सुनो महाराज भगवान का नाम सुनाओ, भगवान का नाम सुनो फिर थोड़ी जाए ठहर जाओ, जहां थारी मर्जी है भगवान नाम छोड़कर जाओ थारी मर्जी। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 23 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।